بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. باب من صلى للناس وذكر حاجته فتخطاهم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر عن عمر بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه عن عقبه عن عقبه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه العصر فسلم فقام مسرعا في المدينه العصر فسلم فقام مسرعا فتقطع رقاب الناس الى بعض فجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فراى انهم قد اجلوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا أن يحبسني فأمرت بكتمته. تو باب آپ کل پڑھ رہے تھے، باب مختل امام فی مصلاہ بعد السلام، سلام کے بعد امام اپنے صلات گاہی میں اگر بیٹھا رہتا ہے چاہے ذکر و اذکار کرنے کے لیے یا اس کے علاوہ نوافل کی ادائیگی کے لیے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا کہ جس جگہ امام نے امامت کی ہے وہیں کھڑے ہو کر کے نوافل بھی ادا کر سکتا ہے، اور وہ روایت جس میں اس سے منع کیا گیا ہے لا تتوع الامام فی مکانہ، اس کے بارے میں کہا کہ ولم یسر، یہ روایت صحیح نہیں ہے. لیکن صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے السائب ابن اخت نمر، السائب ابن اخت نمر صلیت معه اوس اي معاوية اگر يقول اوس الجمعة في المقصورة، الجمعة في المقصورة والسلام، فلما سلم الامام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. تو صحیح مسلم کی روایت ہے، صاحب ابن اخت نمر کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقصورہ میں جمعہ کی صلاۃ ادا کی، جب امام نے سلام پھیرا تو میں کھڑے ہو کر تمہیں سنت ادا کرنے لگا، تو اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا، معاویہ رضی اللہ جو گھر میں گئے اپنے تو مجھے بلایا باغی، میں گیا تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے کیا ہے اس طرح سے آئندہ ایسا مت کیجیے گا، کہ جہاں پڑھ رہے تھے فرض صلاۃ ابھی جمعہ کی وہیں کھڑے ہو گئے نفل پڑھنا شروع کر دیا، ایسا آئندہ نہ کیجیے گا آپ. اور اس کے بعد کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ تو صلا صلاۃ بصلاۃ، کہ ایک صلات کو دوسری صلات سے ملایا نہ جائے، یہاں تک کہ ہم بات کر رہے ہیں کسی سے یا وہاں سے نکل جائیں، جہاں ابھی فرض پڑھا آپ نے فوراً نہیں کھڑے ہو کر کے سنت پڑھنا شروع کر دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جہاں پر آپ نے فرض صلات ادا کی ہے فوراً کھڑے ہو کر کے وہیں آپ سنت ادا کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا تو آپ مثلاً کسی اور سے کسی مسئلے میں کوئی بات ہو گئی، یا ذکر و اذکار میں آپ مشغول ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے نفل شروع کیا، آپ نے فاصلہ ہو جائے اس طرح سے، یا اگر فوراً ہی پڑھنا ہے تو ہٹ کر کے کہیں آگے پڑھ لیجیے آپ، جہاں آپ نے ابھی فرض صلات پڑھی ہے وہیں فوراً سیدھے کھڑے ہو کر دفن شروع کر دیں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. فوراً پڑھنا تو کیا کیجیے آپ، یا تو ہٹ کر کہیں پڑھ لیجئے مسجد میں، یا اپنے گھر جا کر کیا پڑھ لیجئے، یا اگر کچھ دیر ہے تو آپ بیٹھ کر کے ذکر اذکار کیجئے، فاصلہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے فرض صلات شروع کیجئے. لیکن فرض کے بعد فوراً سیدھے کھڑے ہو جائیں ایک دم اور آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں اسی مقام پہ، ایسا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ توجیہ ہے جو لوگوں نے کی اس روایت کی. لہذا یہاں پر جو آپ کے سامنے باب ہے، ہاں ٹھیک ہے کہ یہ جواز ہے، لیکن بہرحال اس حدیث کی رعایت کرنا ضروری ہے کہ فوراً آپ کھڑے نہ ہو جاتے، چاہے وہ امام ہو اور وہ چاہے مقتدی حضرات ہو، اپنے مقام پر فوراً کھڑے ہو کر ادا کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا جی، ضروری تو ہے نہیں، ضروری تو ہے نہیں. اب آدمی نے صلات ختم کی تو کھڑا ہو گیا سیدھے، نفل پڑھنے کے لیے ختم ہو گئی ہے. ہاں ہاں، ذکر اذکار آپ نے کبھی اس کے بعد اپنا کھڑے ہو کر کے پڑھی، جیسے عام طور سے لوگ کرتے ہیں، ہے ٹھیک، لیکن بغیر کسی فصل کے آپ کھڑے ہو جائیں سلام پھیر کر کے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی کیا جی، نہیں اس کے بارے میں نہیں ہونا تھا. آپ جہاں کھڑے تھے اب جماعت کھڑی ہو گئی، جہاں ہم کھڑے تھے وہیں جو ہے جگہ ملی آپ کو، ساری سب مکمل ہو گئی. یہاں سے کہاں بات کی ہے؟ کیا جی، اچھا تنہا پڑھ رہے ہیں. تو میرا ایسے موقع سے لا تو سلا تم بے سلا تم اس سے استدلال کرتے ہوئے آپ جگہ تبدیل کر لیں تو اچھا، فوراً پڑھنا اگر آپ کو تو لا تو سلا سلا تم بے سلا تم کہ عموم سے استدلال کرتے ہوئے آپ جگہ تبدیل کر لیں تو ٹھیک ہے. اگلا بات پڑھا آپ نے کہ امام اپنے مصلی میں ٹھہرے اس کا ثبوت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صلات گاہ میں بیٹھے رہتے تھے، اس کا ثبوت پڑھا آپ نے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھے سلاد ادا کرنے کے بعد اٹھ کر کے بھی فوراً چلا جائے تو جا سکتا ہے آدمی. جواب ہے اس کا، تو من صلی بالناس، کسی نے لوگوں کی امامت کروائی، پیدا کرا حاجت ہو، فوراً اسے یاد آیا یا سلاطی میں یاد آ گیا فلا کام تو بہت ضروری ہے اور وہ رہ گیا ہے، اس کے بغیر کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، تو لوگوں کی گردنیں پھاڑتے ہوئے جائے نکل کر کے اور اپنا کام جا کر پورا کرے، تو امام سلام پھیرنے کے بعد بالکل نہ رکے فوراً اٹھ کر کے چلا جائے تو اس کا بھی ثبوت دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے موجود کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے. دیکھیں روایت، عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی صلاۃ ادا کی، جب آپ نے سلام پھیرا تو تیزی سے آپ کھڑے فوراً فتخت رقاب الناس اور لوگوں کی گردنیں پھاڑتے ہوئے آپ اپنی ازواج مطہرات کے اجروں میں سے کسی اجرے میں تشریف لے گئے. ففضع الناس من صلاتی، اب سب لوگ حیران، کس طرح تو آپ کبھی بھی بھاگتے جاتے تھے، کیا مسئلہ پیش آ گیا؟ تو سب لوگ بالکل پریشان ہیں، خوفزدہ ہیں، کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو خیر آپ گھر میں گئے، گھر سے دوبارہ پھر واپس آئے مسجد میں، تو فرا انہم قد عجبوا من صلاتی، دیکھا آپ نے لوگوں کے چہروں پر تعجب کے نشانات کچھ ہیں، انداز چہرے دیکھ کر ہو رہا لوگوں میں تجسس کچھ ہے اور تعجب کے علامات ظاہر چہروں پر. فرمایا آپ نے کہ ذکر تو شیئا من تبرن عندنا، گھر میں ہمارے کچھ سونا رکھا ہوا تھا، کہیں سے آیا تھا، زکات کیا تھا تو ہمارے پاس رکھا ہوا تھا، فکرے تو احبتنی، میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو میرے لیے حمس کا ذریعہ بنے گی، اب میرے گھر میں پڑا ہوا ہے، اب لوگوں کو نہ علم ہو پتہ نہیں زندگی کا کیا سہارا، تو اب لوگ سمجھیں ہمارے گھر میں تو کس کا یہ، ہمارے گھر میں تو کس کا یہ، ہمارا ہی ہوگا، پھر اس کو لوگ استعمال کرے. لہٰذا میں بھی گھر میں گیا تھا اور جا کر کے کہہ کے آ گیا ہوں یہ جو ہمارا نہیں ہے اس کو فوراً تقسیم کر دیں اور مستحقین تک اس کو پہنچا دیا جائے. اس کے بعد میں آیا تو اس سے خیر دوسرا مسئلہ ایک معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امور میں کتنے زیادہ کتنا زیادہ خیال کیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ زندگی کے کوئی انسان کی سہارا نہیں، ہمارے گھر میں پڑا ہوا اور نہ حق لوگ ہمارے گھر کے کیا کھائے، اس کے بعد وہ جو زکوٰۃ کا مال ہے ہمارے لیے جائز نہیں ہے اور دوسروں کا حق ہے وہ کھائیں، لہٰذا فوراً نماز کے بعد گئے کہ ذرا بھی تاخیر نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنا لگے گا دو چار منٹ ذکر اذکار کرنے میں، فوراً گئے اور حکم دیا کہ اس کو ذرا سا تقسیم کر دیں آپ لوگ، اس کے بعد پھر تشریف لائے. کسی سے بھی معلوم ہوا کہ سلاد کا اگر کوئی فوراً اٹھ کر کے چلا جائے کی ضرورت ہے باتھ روم جانے کی، اب نہیں کہ وہ بیٹھا ہی رہے اس کے بعد جو ہے، تو اس طرح کی ضروریات اگر کوئی اتفاق سے پیش آ گئی آدمی کو تو فوراً اٹھ کر کے اگر چلا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. وكان انس بن مالك رضي الله عنه ينقل عن يمينه وعن باب نہیں پڑھا آپ نے باب الانتفاء والانصراف عن اليمين والشمال وكان انس بن مالك رضي الله عنه ينقل عن يمينه وعن ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوقع من تعمد الانفتال عن يمينه الانفتال عن الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال سلام سے فارغ ہونے کے بعد آدمی دائیں طرف مڑ کر کے بیٹھ جائے مسلم صاحب کدھر دائیں طرف مڑ کر کے بیٹھ جائے بائیں طرف مڑ کر کے بیٹھ جائے تو دونوں میں سے کسی طرف بھی مڑ کر کے آدمی بیٹھ سکتا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دائیں بھی مڑ کر کے بیٹھتے تھے اور بائیں بھی مڑ کر کے بیٹھتے تھے رک کر کے اور وہ لوگ جو قصد کر کے اور تعمدن دائیں طرف بیٹھتے ہیں ان پر عیب بھی لگاتے تھے یہ کیا طریقہ آپ کا ہے کہ مستقل آپ صرف کی طرف مڑتے ہیں آپ دائیں طرف تو ایسے لوگوں پر عیب بھی لگایا کرتے تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان قال عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال قال عبد الله رضي الله عنه لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في رواية كتاب انہوں نے کہا کہ کوئی صحابی اپنی صلات کا ایک حصہ شیطان کے لیے نہ بنا دیں کہ شیطان کا بھی صلات میں آپ کی دخل ہو جائے یا راہ وہ سمجھے کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دائیں ہی طرف مڑے کوئی یہ خیال کرے کہ ہمیں دائیں ہی مڑنا چاہیے اس طرح گویا کہ آپ اپنی صلات کا ایک حصہ کس کے لیے خاص کر رہے ہیں شیطان کے لیے خاص کر رہے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے بارہا دیکھا ہے کثیرن بارہا میں نے دیکھا ہے کہ آپ بائیں طرف بھی سلام کے بعد مڑا کرتے تھے لہذا کبھی آدمی دائیں مڑ جائے کبھی بائیں مڑ جائے تو شریعت کے اندر تیمن کی اور تیامن کی فضیلت ہے شریعت کے اندر تیمن تیامن کی فضیلت ہے افضل چیز ہے مستحب ہے لیکن اگر کسی مستحب کو اس کے مقام سے اٹھا کر کے اور اوپر پہنچا دے آدمی اس کے بارے میں فرض کا تصور کرنے لگے یہ شریعت کی روح کے منافی ہے اس کی تردید کس نے کی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ اہم چیز ہے انہوں نے کہ ہر چیز کو اس کے مقام میں رکھیں آپ ایک چیز ٹھیک ہے مستحب ہے استحباب اس کا ہے لیکن اس کو آپ اٹھا کر کے فرض کے مقام پر رکھ دیں آپ یہ طریقہ بالکل غلط ہے صحیح درست نہیں ہے چنانچہ اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کے بارے میں تنبیہ لوگوں کی کہ اگر اس طرح کوئی کر رہا ہے تو گویا کہ مستحب اگر اسے آپ اس کے مقام سے اٹھا کر کے اور فرض کے مقام پر رکھ دیتے ہیں تو مستحب کس میں تبدیل ہو جاتا ہے مکروہ میں تبدیل ہو جاتا ہے اگر کسی مستحب کو اس کے مقام سے اٹھا کر کے فرض کے دائرے میں اس کو رکھنا چاہیں آپ کیونکہ مستحب بجائے مستحب کس میں تبدیل ہو جاتا ہے مکروہ میں تبدیل ہو جاتا ہے چنانچہ انہوں نے کیا کہا اس کو شیطان کے لیے اپنا ایک حصہ خاص کر رہا اگر کچھ طرح کرتا ہے اور اسی طرح سے دوسرے صحابی رسول کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے لوگوں پر نقطہ چینی کیا کرتے تھے یہ کا طریقہ آپ کا صرف دائیں طرف مڑے آپ اور آدمی سوچے نہیں دائیں کی فضیلت ہے مستقبل کی طرف دائیں طرف تو آدمی ٹھیک ہے بکثرت دائیں طرف مڑتا ہے لیکن بائیں طرف بھی مڑ کر کے آدمی کو بیٹھنا چاہیے تو صرف اپنا وطیرہ بنا لیں آپ دائیں طرف مڑنے کا ایسا صحیح درست نہیں ہے تو اس طرح کی چیزوں کی صاحب احترام نے اسی وقت تردید کر دی اس طرح کی چیزوں کی اسی وقت تردید کر دی ہے تاکہ آئندہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو اس کے مقام سے اوپر نہ اٹھائے لہذا خیال رہے تمام عمر کے اندر ایک اصول معلوم ہوتا ہے اس سے قاعدہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی آپ کسی چیز کو اس کے مقام سے اونچا نہ کیجیے آپ کسی بھی چیز میں آپ جو مستحب ہے اس کو مستحب رہنے دیجیے آپ جو مباح ہے اس کو مباح رہنے دیجیے آپ مباح کو آپ مستحبات کے خانے داخل کرنا چاہیں مستحبات کو آپ واجبات کے خانے داخل کرنا چاہیں آپ تو ایسا نہیں ہے چلیں جی سلام پھیرنے کے بعد مڑنے کی بات ہے تعین تحدید نہیں ہے اس میں تعین ہو تحدید ایسا نہیں کہ فوراً بالکل مل جائے اس کی کہیں تحدید نہیں آتی سلام پھیرنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم مڑ جائے گا تو دائیں بات کس چیز کون سی مڑنے کی نہیں مستدق ہونے والا یہ امام کے لیے تاکہ سب سے رخ ایک طرف ہو جائے تاکہ ہاں مرد کا رخ جو ہے سب آمنے سامنے ہو جائے گا، نہیں ہونا صحیح با امام کے لیے، باقی اب وہ بھی مرد کو ادھر کر لیتا تو کیا جی نہیں سمجھا بتائیے، دونوں سجدہ ہیں ہمارے ساتھ، ایک بھی سجدہ جھوٹ گیا تو رکعت نہیں ہوئی آپ کی، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونا سر، ایسا کچھ دونوں سجدہ رکنے ایک بھی سجدہ اگر آپ کا چھوٹ گیا تو رکعت آپ کی نہیں ہوئی، اور کھڑے ہو گئے آپ تو لوٹ کر کے دوبارہ سجدہ کرنا ہے آپ کو، پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے آپ، باب ما جاء فی الثوم النی النی اصل میں نی نون یا اور آخر میں حمزہ، نون یا اور آخر میں حمزہ ہی اصل ہے، اور کبھی حمزہ کو یا سے بدل کر کے یا میں ادغام کر دیتے ہیں، تو النی او بھی کہتے ہیں اور انی بھی کہتے ہیں، انی کہتے ہیں الذی لم یمض جو پکا نہ ہو، جو پکا ہوا نہ ہو اسے انی او کہتے ہیں، تو غیر مطبوخ اگر لہسن ہے، والبصل اسی طرح سے پیاز ہے، والکراس اور اسی طرح سے کراس، کراس کیا ہوتا ہے ککڑی، ککڑی میں کیا مسئلہ ہے، کراس گیم کھیتنا کیا ہوتا ہے، کھیت ہم لوگوں نے ترکاری ہوتی کہاں بکتی ہے، اچھے مصر میں ہوتا ہے، تو عرب میں کہاں سے آ گیا، مکہ مدینہ میں کہاں سے آ جاتا، وہاں سے امپورٹ ہوتا تھا، تو راستے میں سوکھ کے ختم ہو جائے گا مسئلہ، تو بھائی جہاں سے زمین پہنچا دیا آپ نے اور مسلط کر کے، تو راستے میں سوکھ کے ختم ہو جائے گا، اچھا مصر میں ہوتا ہے، کسی نے دیکھا نہیں، لیکن کسی نے پالکی پیاز جانتے ہیں، پالکی پیاز، پیاز پتے والی دیکھی آپ نے، زیادہ رکتی ہیں آپ، وہی کراس ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، تو پالکی پیاز کی سبزی بنتی ہے، پالکی پیاز جدید پیاز پتے کے ساتھ چھوٹی سی پیاز ہوتی ہے، سارے پورا پتا ہوتا ہے، تو پتے کے ساتھ جو پیاز بازار رکتی ہے سبزی پکانے کے لیے، اس کی سبزی بنتی ہیں، مختلف اس کے ڈشیں بنتی ہیں سر، تو اسی کا نام کیا ہے کرا، گویا کیا ہے اصل کیا وہ پیاز ہے، پیاز ہے پتے کے ساتھ پوری ہوتی ہے، نہیں دیکھا جب بھی جواب نہیں، پیاز نہیں دیکھتے سبزی منڈی ہے قریب میں، کیا جی نہیں کبھی لے گیا خوشی صاحب یہاں سبزی منڈی پہ نہیں جائیں گے، تو وہاں جا کر کے دیکھیں پتے کے ساتھ جو پیاز ہری ہوتی ہے سبزی بناتے ہیں لوگ، آپ کے یہاں نہیں بنتی ہے، ہاں پیاز کا پتا اور پیاز کے ساتھ ہوتا ہے اس کی سبزی بنائی جاتی ہے یا اور چیزوں میں ڈالا جاتا ہے، تو اسی کو کیا کہتے ہیں، اسی کو کراس کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی ڈشیں بھی تھی مولانا صاحب، اس میں بہت سارے فوٹو دیے ہوئے تھے، تو اس میں فوٹو دیا ہوا تھا اس کا، تو وہاں سے معلوم ہوا کہ یہ کراس کیا چیز ہوتی، ورنہ گندا نہ جانے کیا کیا لوگ لکھتے ہیں، اور نام سن لیا جیسے کہ جھاؤ کا درخت ہوتا ہے، ابھی تک خیر اس کے کوئی فوٹو نظر آئے تو شاید اندازہ ہو، ورنہ ابھی تو سمجھنا کہ وہ ہے کیا چیز آخر ہو، خیر ایک جگہ اتفاق نظر آ گیا تھا، عربی انگلش ڈکشنری تھی چھوٹی سی بس، اس میں فوٹو بنے ہوئے تھے بہت سارے، اسی میں کراس کا فوٹو بھی بنا ہوا تھا، تو کراس ہی پال کی پیاز، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل الثوم او البصل، جو کوئی صاحب بھی لہسن کھا لیں یا اس طرح پیاز کھا لیں، من الجوع او غیری، کوئی تفریق نہیں ہے، چاہے بھوک کی وجہ سے کھایا ہو آپ نے یا ویسے ہی بھوک کی وجہ سے نہ کھایا ویسے آپ نے کھا لیا، فلا یقربن مسجدنا، تو ایسے لوگ ہماری مسجد کے اندر آنا تو دور کی بات، قریب بھی نہ پھٹنے پائے ایسے لوگ، مسجد کے قریب بھی ایسے لوگوں کو نہیں آنا ہے، یہ من الجوع او غیری یہ حدیث کا کلمہ نہیں ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے وضاحت کے لیے لکھ دیا، اس کو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں عموم ہے، تفریق نہ کریں لوگ، بھوک سے کھایا تو اس کا مسئلہ الگ ہے، اور بغیر بھوک کے ویسے ہی کھا لیا آپ نے تو اب نہیں آنا ہے آپ کو، مجبوری تھی بھوک لگی تھی آپ نے کھا لیا تو اب آئیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے عام کہا ہے من اکل الثوم او البصل فلا یقربن مسلانہ جو صاحب بھی یہ اس طرح چیزیں کہیں تو ایسے لوگ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئیں. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره يريد من هذه الشجره يريد الصوم فلا يمشانا في مسجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما اراه يعني الا لي أفضل. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج الا نفنس. روایت ہے عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی, دونوں صحابی ہیں, جابر بھی ان کے والد, عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من اکل من ہذہ الشجرہ, جو صاحب اس درخت سے کچھ کھا کر کے آئے. کون سا درخت؟ سوم کا درخت دیکھا آپ لوگوں نے؟ سوم کا درخت دیکھا کسی نے؟ شجرہ مانے کیا ہوتا ہے؟ شجرہ مانے تو کسی نے دیکھا درخت ابو کریم صاحب سوم کا؟ تو ایک صاحب نے ایک بار کہا کہ پتہ نہیں لوگ کیسے کہتے ہیں کہ قرآن میں جو آیا ہوا ہے لا تأکل من هذه الشجرة, اس کے معنی گیہوں مراد اس سے. ہم نے تو آج تک گیہوں کا درخت نہیں دیکھا. گیہوں کا پودا ہوتا ہے, درخت ہم نے آج تک نہیں دیکھا گیہوں کا. یا تردید کرنا چاہتے تو لفظ ہی بتاتا ہے کہ گیہوں نہیں ہو سکتا یہ. تو یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ شجرا معنی کیا ہوتا ہے؟ درخت نہیں ہوتا, کہ درخت کے معنی میں ہوتا ہے. شجرا کسے کہتے ہیں؟ جس طرح یہ پودے ہوتے ہیں انہیں بھی شجرا کہا جاتا ہے عربی کے اندر. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا آپ نے, جو صاحب بھی یہ چیز کھا کر کے آئے, یہ پودا یہ سوم کھا کر کے آئے, ایسے لوگ ہماری مسجدوں میں ہمارے پاس نہ آئے. لا افشانا, ہمیں نہ ڈھانپیں, ہماری مسجد ہمارے پاس نہ آئے. تو میں نے کہا کہ ما یعنی بھی, مراد کیا تھی آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ قالت, انہوں نے کہا مراد اس کی جو اس میں کچا ہوتا ہے وہ مراد تھی آپ کی. کچا کوئی صاحب کھا کر کے آ جائیں, یہ مراد تھی آپ کی کہ کچا کوئی صاحب کھا کر کے نہ آئے. اور ایک روایت میں اندر ہے الا نتنہ, بدبو مراد تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بدبو آتی ہے اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. دونوں کی الگ توجیحات پھر ہو جائیں گی. الا نیہ کہیں گے مراد یہ ہوگا کہ آپ نے یہ منع فرمایا کچے والے سے منع فرمایا. اور اگر آپ کہیں گے الا نتنہ یہاں پر ہے تو کہ وجہ ہو جائے گی. منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس کے اندر جو بو ہوتی ہے اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کوئی صاحب بھی جو یہ چیزیں کھائیں وہ مسجد میں نہ آئیں. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثومة فلا يقربن مسجدنا. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال زعم عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. تو جابر رضي الله تعالى عنه کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ثوم یا بصل کھا لے تو ایسے صاحب الگ تھلگ رہے ہیں, ہماری مسجد سے دور رہے ہیں. ایسے لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, مسجد میں ایسے لوگوں کو آنے کی ضرورت قطعی نہیں ہے. فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها فقال كل فإني أناجي من لا تتنازل. تو دیکھیں باپ, کہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار قدر ایک ہانڈی لائی گئی. فیہ خضرات من بقول, اس میں کچھ ہری ترکاریاں تھیں. خضرات کچھ ہری سبزی جو ہوتی ہے, اور بقول میں ترکاری, کچھ ہری ترکاریاں تھیں. تو آپ کو اس میں کچھ بو محسوس ہوئی اس کے اندر سے. تو پوچھا آپ نے کیا ہے بھائی اس میں, کیا چیز ہے اس میں بو آ رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس میں فلاں فلاں چیز ہے, پیاز بتایا بس فلاں بھی چیز اس کے اندر ہے. فرمایا ان کو دے دیجیے کھا لیں گے. کوئی صاحب تھے وہاں پر کہا یہ دے دیجیے. اب وہ سوچ بے خود تو آپ کھا گئے, میں کیسے کھاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کھا رہے ہیں, اب میں کیسے کھاؤں؟ اب وہ بھی ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں کھانے کے لیے. تو جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ صاحب بھی کھانا پسند نہیں کر رہے ہیں, فرمایا کل کھائیے, فانی انادی من لا تنادی, میرا نجوہ میری ملاقات ایسے لوگوں سے ہوتی ہے جن سے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی, آپ اس سے نجوہ نہیں کرتے. مراد کیا ہے؟ فرشتوں سے. فرشتہ میرے پاس آتے, جب اسلام میرے پاس آتے ہیں جنہیں اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے, لہذا میرا مسئلہ الگ ہے, میں ایسی چیزیں نہیں کھاتا, باقی آپ شوق سے اس کو کھائیے, آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. قال احمد بن صالح عن ابن وهب كثير البدن قال ابن وهب يعني طلبا فيه خضرات. تو اب یہاں پر ایک روایت کے اندر اوتیا بے بدر آگ وقت کیا لایا گیا, کیا لایا گیا؟ چاند اوتیا بدر. تو چاند نما طبق ہوتا ہے اسے بدر کہا جاتا ہے, طبق اس میں کھانا لے کر کے پروسا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بدر کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کی شکل جو ہوتی ہے بدر کی طرح سے, چودہویں رات کا چاند گول سا سفید سا چمکتا ہوا, اسی طرح سے جو طبق ہوا کرتا تھا اسی کو بدر کہتے تھے. تو بجائے قدر کے کون سا لفظ کے اندر ہے؟ بدر کا لفظ ہے. تو اب یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر قدر کا لفظ جو ہے یہ غالباً بدر سے کیا ہو گیا ہے, یہ تصحیح ہو گئی ہے. حقیقت میں بدر ہی صحیح ہے, کیونکہ اس کے اندر سے بو آنا یہ بتا رہا ہے کہ ہانڈی میں نہیں چیز تھی, طبق میں وہ چیز. ہانڈی میں ہونے کا مطلب پکا کھلایا گیا اس کو, ہانڈی میں ہونے کا مطلب کہ پکی ہوئی چیز تھی, لیکن بو کا آنا بتا رہا ہے کہ وہ پکی ہوئی چیز پکی کیسی تھی, وہ کچی چیز تھی, لہذا وہ طبق میں لے کر کے کوئی صاحب آئے ہوں گے, نہ کہ اسے ہانڈی میں لایا گیا ہوگا, کیونکہ ہانڈی ایک الگ بتاتا ہے کہ پکا کر کے کوئی صاحب لے کر کے آئے تھے. تو اس طرح کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں, یہ بجائے قدر کے صحیح لفظ کون سا ہے, بدر کا لفظ ہی صحیح ہے. لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا نا قدر کا لفظ صحیح ماننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کیا وہ پکی ہوئی تھی؟ پکی ہوئی تھی پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھایا کرتے تھے, اگر وہ پکی بھی ہوئی تھی تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی چیزیں جس کے اندر لہسن پڑا ہوا ہو پیاز پڑی ہوئی استعمال نہیں کیا کرتے تھے. وجہ کیا تھا؟ انی اناجی ملا تناجی. چنانچہ جب تشریف لے گئے تھے آپ, تنویر صاحب کہاں کہاں تشریف لے گئے تھے, کہاں پر تشریف تسیم کیا بتانا ہے, ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں تشریف لے گئے تھے آپ, کشمیر میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں, تو واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا اس میں کیا تھا کھانے کے اندر, کیا تھا کھانے کے اندر؟ لہسن. وہ پکا گئے اس میں, پکا ہوا یا غیر پکا ہوا؟ وہ پکا ہوا اس کے اندر, تو پھر بھی آپ نے نہیں کھایا اس کو, تو معلوم ہوا چاہیے چیزیں پکی ہوئی ہوتی تھیں تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو نہیں کھایا کرتے تھے. تو ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود استعمال نہ کرنا, اور ایک ہے عام لوگوں کا مسئلہ. عام لوگوں کا مسئلہ یہ کھا کر کے مسجد میں نہ آئیں, کچا اگر ہے تو کھا کر کے مسجد میں نہ آئیں, باقی پکا ہوا تو اس کا مسئلہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں مطلق طور پر نہیں کھایا کرتے, خواہ پکی ہو یا کچی ہو یہ آپ استعمال نہیں کیا کرتے تھے, کیونکہ بڑا پکنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر چیزیں رہ جاتی ہیں, یا وہ بھی قاعدے سے اگر نہ پکی ہوئی ہیں تو بڑا کچھ چیز رہ جاتی ہیں, لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھایا کرتے تھے. تو اگر مان لیں پکی ہوئی چیز کھلائی گئی تھی تو کیا ہوا آپ نے نہیں کھایا تھا, کیسے سمجھ لیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچا ہے نکھا کے پکا ہوا کھایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ بہرحال یہ فکر اگر مان لیا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, اگر پکا کر کے بھی لائے تھے پھر بھی آپ نہیں کھایا تو آپ نہیں کھایا کرتے تھے چیزیں. بہرحال قدر ہو یا بدر ہو دونوں صحیح ہو سکتا ہے, اور اگر پکا ہوا ہو تو پکا ہوا قدر میں لایا جاتا ہے بدر میں لایا جاتا ہے, لا کے ہڈی میں پیش کرنے میں جاتا ہے یا کسی برتن میں لا کے پیش کیا جاتا ہے؟ برتن ہی ماترا پہ لایا جاتا ہے, نہ کہ لا کے ہڈی رکھ دی ہوں. تو بہرحال دونوں الفاظ صحیح ہو سکتے ہیں جگہ پر, کھاؤ وہ بدرے میں ہو یا قدر میں ہو, یا ممکن ہے ہانڈی لا کر کے بدرے میں الٹ دیا گیا اس کو شاپ میں کھانے کے لیے. اللہ کیا جی, زمانے کا فرق ہوتا ہے, کہ زمانے میں ہاڈی پیش کرتے کوئی مسئلہ نہیں, حالات کا فرق ہوتا ہے, میرا الگ الگ حالات کا فرق, ظروف کا فرق, علاقے کا فرق, یہ سارے فرق ہوتے ہیں. جی سر, نہیں کیسے ہی مولانا صاحب, انہیں کیسے بھی کھائیں آپ، چاہے وہ سلاد کے طور پر چاہے کسی طور پر، چلیے انہوں نے تقریر ان کی روایت میں یہ پیتر والا لائی بھائی کی تکرا ہے، کس سے شروع والی حدیث موجود ہے، خیر اب مجھے نہیں معلوم کہ زہری کا قول ہے یہ حدیث میں باقاعدہ ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ فلا ادری، امام بخاری کا قول ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ جو ہے پورا واقعہ پیتر والا یہ زہری کا قول ہے یا یہ کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے، اب زہری قول مانے تو مرسل، زہری قول مانے تو مرسل ہو جائے گی، لیکن امام بحقی رحمہ اللہ نے کہا ہے اگر حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی چیز ہے موجود متصل بغیر کسی فصل کے تو اصل یہی ہے کہ اسے کیا مانیں گے آپ، حدیثی کا ٹکڑا مانیں گے، جب تک کہ کوئی وضاحت نہ آ جائے حدیث کا ٹکڑا یہ نہیں ہے، لہذا اسے مانیں گے آپ مرفوع حدیث مانیں گے آپ، اور مرفوع بلکہ متصل مانیں گے آپ کہ صاحب یا رسول جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے بیان کیا ہے اس کو، ایک روایت ہے، چلیے ایک روایت ہے گی ان شاء اللہ اس کے بعد، اور مسئلہ رہ گیا کہ کیا اس کا کہ مسجد میں آئیں یا نہ آئیں، کیا جی